أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يونتي ginaaw bi sayyidina mus'ab radiyallahu anhu doxé mission wam fofele ci yasrib ba delu makkata al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman dal di koy wax alayhi salatu wassalam kontan ci ab dir bu gatt lañ ci tek periodu ajji dal di jot wa yasrib comme niko arab yi don defé di jogé sen dëkk yi di ñëw di acc ci ci kaaba gi zadaha allah tashrifan wa takriman ñu genn dem di aji mbolo yu jogé won yathrib ci sen biir bokk ñi nga xamné ñom ñoy jullit ñi ci wa lamsar lolu fofu lañu yémon mom lañu wëra gis tay gisone nagn li imam ibn saq rahimahullah taala waxon muné wa kharaja man kharaja min al ansar min al muslimin ila al mawsim ma hujjaj qawmihim min ahli shirk hatta qadimu makka muné ci non ci le genné ñi nga xamné ño genn ta bokku ci julit ñi ci wa lansar radiyallahu anhum di ñew ci ajji and ak seen ujaaji wa dekk di wa yasrib te ñooñu ñu bari ci seen ñoon ñoon ñu andalon ñoon ay mushrikuuna lañ woon ay yéfer lañ woon ndax ajji depuis sayyidina ibrahim alayhi salam ba legi da doon am ci lañu genn ba aksi makkata al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman lolu lañu imam ibn saq rahimahullah di netali nako nonu imam ahmad ibn hanbal sayyidina imam ahmad mom dal dina koy solo jele ko ci jabir ibn abdullah ak imam al bayhaqi solo nako jele ko ci sayyidina jabir ibn abdullah imam ibn saq mom tallalam ci kuñ ko jele moy ka'b ibn malikin رضي الله تعالى عنه وارضاه بونو جيلي فيرسون امام ابن اسحاق تمام روايه امام ابن اسحاق ويرنا فيرسون وام بو وير لو موم سيدنا امام ابن اسحاق من حدثني معبد بن كعب حدثني معبد بن كعب بن مالك ابن ابي كعب بن القين اخو بني سلمة ان اخاه عبد الله بن كعب وكان من اعلم الانصار حدثه ان اباه كعب حدثه وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها مولى ابن اسحاق من وحدثني تنتلنما كي روايه موم دفا حسن صحيح دفا حسن لا بو امام ابن اسحاق كي سند بو خمنا بو حسن لا فوالا من كون حدثني نتلنما man imam ibn ishaq ma'bad ibn ka'b di ma'bad di domi ka'b bobu di domi malik ibn abi ka'b di domi abi ka'b ibn al-qayn mune ma'bad ibn ka'b bobu akhu bani salima di mbok wa bani salima di nit bobu ci wa lamsar mune anna akhahu ma'bad ne ken rakam freram bok freram man nek fogna magam magam la wala akhahu magam la عبد الله ابن كعب دي عبد الله دي دومي كعب ñom ñaar ñep domi kan lañ sahaba bo bobu li kab ibn malik رضي الله تعالى عنه وارضاه mom inshallah dinañ def tarjumam buñu agge ci bir sirab inshallah ta ghazwat tabuk inshallah ndax buñ ko defé légui tabuk dafa xawa metali tabuk li ci bari ci mom la jaar riwaya bu gudd mom sayyidina ka'b ibn malik muné kon benn domam bu di serigne imam ibn ishaq di ma'bad ibn ka'b moko jole ci madam di abdullah ñom ñaar ñepp di domi ka'b imam ibn ishaq ne wa kana min a'lam al ansar ta ma'bad bi nono abdullah ibn ka'b bi dafa nekkon ñu girona xam ci wa lansari ñu ci eppon xam xam rawati na ci walu wi hadathahu mom netali nako mo netali rakam di ma'bad anna abahu kene sen bay mom ñom ñaar di ma'bad ak abdallah kene baye mom abdallah ka'ban di ka'b ibn malik radiyallahu anhu hadathahu moko netali wa kana tanakkon ka'b mimman shahida al-aqaba ta ka'b dafa bokkon ñi nga xamanteni ni ñom fekke won nañ al-aqaba moy aqaba mina comme ni nga xamantene mom lañ koy gisse ni moy bu mujju bi di ñaarel bi ci waxu imam ibn ishaq waye di ñettel bi ci waxu ñi nga xamne ñoo japp dajje bu ñeuk ba mo doon bu ñeuk mune mom fekke na non seulement fekke nako waye wa bay'a رسول الله صلى الله عليه وسلم بها مجاينت يونت بي عليه الصلاه والسلام فوفلت العقبه كون موي نيتالي لولو موي تالالي بي تالال حديث بو خامني بو حسن لا ا نكو نونو نو سولما امام احمد واي ابن خزيمه تامي دال نكاي سولو في صحيحم واخنا لا سانك ن امام البيهقي سولو نكو naka nonu ki tuddu nako imam al-haythami ci majma'u az-zawa'id mone mom imam al-haythami rawahu ahmad wa at-tabarani wa rijal ahmad rijal as-sahih ghayr ibn ishaq wa qad sarraha bis-sama' mune mom imam al-haythami mune imam ahmad solo na hadith bi naka non at-tabarani te gor ñu nek ci cyallale bu imam ahmad bi rahmatullah alayhim ñoñu gor ñu nek ci sahih yi ñune bamu dess mune bamu dess imam ibn ishaq to imam ibn ishaq neena hadathani netalinama sarraha wanena waxna lu leer ke ni dako deg ci serignam di ma'bad ibn ka'b waxon nañ la sank ken imam al bayhaqi solo nako imam at tabari indi nako ci tarikham legi buñ paré ci lol lan la hadith bi wax muñuy netali dem wa lansar andak seeni ñoon te ñoo uppon di kufar yi yathrib yi ta yoy gëmugo ñu won ñu dem di aji makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman كون سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه من خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء ابن معرور سيدنا وكبيرنا فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا فوالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا قال قلنا وما ذاك إلى آخر الحديث إمام ابن إسحاق رحمه الله من جن خرجنا في حجاج قومنا من المشركين من دنو جن عندك أجاج سنوا دك ta ñom ñu bokku ci mushrikuuna yi nga xamantene ni dañuy bokkale yalla ndax loolu ñi ci gëmoon bari wul ci ñom wa yasrib mune ta biñuy genn ñun di dem di aji mune fekk na ñun ñu julli fekk na ñu commencé ñun ñi gëmoon gëm nañu ba commencé julli la bol faté né jamono ji fekk na julli ñom xamoon nañu ko ndax moy dernière année bi nga xamné ci lañ dajé yaronte bi alayhi salatu wassalam ci 13ème année bi la bimu nek makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan ci kaw wax bañ la waxon ci waxu imam ibn hisham bobu ken dajé bu ñëkk bi ci 11ème année bi la bi ci téggu kon 12ème bi ndax li par at lay doon benen bi di 13ème année bi kon fe kon na lan julli am wacc légi mu né bi nga xamanténé ni ci la démé nonu ñun fékkon nañu julli ta tamit xamoon nañ suñu diiné ndax kan ndax sayyidina mus'ab ibn umayr dal dina fay jaar ba jangal len ta mom bokku na ci mission bi ko yonnati bi alayhi salatu wasalam digelo won ko né ko an yufaqihum fi ddin mu dal di len déglo diiné ji ñu xam seen diiné no tax mu né fekk nañu julli waye fekk na ñu nek ñoo xamne ñu xam suñu diine lañ ñu degg suñu diine lañ legi bimu deme nonu mu ne wa ma'ana ta andon ak ñun al bara ibn marur nekkon al bara ibn marur mo ne sayyiduna moy suñu sang mo nekkon suñu sang wa kabiruna ta mo magon ci ñun mom nak mo ngi tudon al bara ibn marur ibn sahr ibn khansa ibn sinan ibn ubayd ibn adi ibn ghanm ibn ka'b ibn salima ibn sa'd ibn ali ibn asad ibn sarida ibn tazid ibn jusham ibn al khazraj al ansari al khazraji al salami abu bishr mom mon ki nga xamne mo nekkon délégation bobu jëge won Yathrib don dem di aji ta ay yéfer bokku ci seen bir ak ay julit mom mo nekkon sayyiduhum mo tax Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu munew wa ma'ana ta andon ak ñun ci riwaya Imam Ibn Ishaq biñ la wax al-Bara ibn Marur di al-Bara ibn Marur miñ la wax legi muna sayyiduna mo nekkon suñu sang wa kabiruna ta moy ki nga xamne mo magon ci jotaay bi ci mbolo mom waye mu nekkon sen sang nekkon ki ci gina magge mun fa lamma wajjahna li safarina wa kharajna min al madina mun bi nga xamantene ni ci lañu djublu fele ci madina ci suñu voyage bobu di aj gogu ñu jëm makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ti nga xamantene ni ci lañu ko jull ci lañu djublu ci suñu voyage bobu wa kharajna min al madina ni genn nak genn madinatul munawwar genn suñu dekk zadaha allah tashrifan wa takriman nek ci yoon bi nak gi dem biñuy dem muné qala al bara ulana al bara ibn marur nalen radiyallahu anhu fek mom tubonna ba duggu ci l'islam waye mbolo mi ñi upp ci ñi dem ñom xamuñ ne won ne ay yéfer lañ won ñoo ci eppol da ñen ñu ci bari sax yeguñ xam ñi nekk julit ñepp imam az-zuhri sax neena rahimahullah comme ni nga xamne non la musa noq ba jël ci mom mune al-bara ibn marur bokkon na ci ñi jëk jaayante yonnati bi alayhi salatu wassalam ci al-aqaba moy jaayante bi nga xamne ñom 12 lañ won bobu nonu muy bob moy bu ñeuk bi ci ñom li ñuy waxe moy nek même imam ibn sa imam ibn saq gisone nañ waxone nañu 12 ñoon ñan lañ waye budé imam musa ibn waq ba mom bolé na ci al bara ibn ma'rur bi radiyallahu anhu warda légui biñu génné ñom ñoñu biñu génné mu ne len mom al bara ibn ma'rur radiyallahu anhu ya ha'ula'i inni qad ra'aytu ra'yan fa wallahi ma adri atwafiqunani 'alayhi am la monelen en yeen samay ñoon kat dama gisna ben amna ben idée man dal amna ben xalaat bo xamne ma ngi wat ci yalla nak xawma ndax di ngeen ci d'accord manam diit neena qulna wa ma zak ñu ne ko wa sa xalaat bobu nga am moy lan قال من لين قد رايت منك لما جس من البراء ابن معرور رضي الله عنه لما جس دال موي ان لا ادع هذه البنيه مني بظهر نونا من لين من دال لما جس موي نه جس نك كاب جي ني جيم من دال بوماي جولي manuma di julli dal lima xalat moy legui moy julli ma fay djublu ta bañ ci djublo ci baytal maqdis lol dal la gis dotu mako wan gannaaw ndax position yathrib di madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam moy bo joge makka di dem jerusalem ci digeunte makka ak jerusalem fofu la medina nek moy ci digeunte bobu la nek makka mo fete souf ci sud bi mom sud la nek ci nord bi boy dem ci nord bi yathrib me dekk jot après bo guiné sori nga jot baytul maqdis ñom ñu nek yathrib boudé dañuy julli di fete feulé jerusalem kon makka dañ koy wan sen dokk sen ginnaw meuna djeblu jerusalem modax mo ne len man dal lima gis moy an la ad'ama bayati bayi hadhihi albaniya di kaaba ji minni bi zahrim diko won ginnaw dal li julli di fete fenen di fete jerusalem wa an usalli ilayha ta legi moy julle ma fay djublu mom ci kaaba ji zadahu allah tashrifan wa takrima kaab ibn malik radiyallahu anhu neena fa qulna wallahi ma balaghana a nako ma balaghna min rasulillahi sallallahu min nabiyyina ma balaghna anna nabiyyana sallallahu alayhi wa sallam yusalli ila ash-sham wa ma nuridu an nukhalifa munañu nako ñun nak non la yusalli illa ila ash-sham wala والله ما بلغنا ان نبينا يصلي الا الى الشام وما نريد ان نخالفه نونكو ا نيم نا مو نيوم سين بير كي بير جولي نيغا خامني نيوم ньо نيكون تي كونفوا بي اندك ييفير تي سين بي سين موك ياسري بي فوف نونكو ا نون نا البراء ياي سونو ماغد يا في نيك سانغواي نون نا لول دونو كو مانا ديف داخ نيغي وات سي يالا ني ñun joté wuñu ci suñu yonent alayhi salatu wassalam kene mom buy julli dina djublu furul sham furul jerusalem lañu mom lañu joté mom lañu information yi am ci mom yépp moy né bu julli djublu fenn luul sham di jerusalem té ñun nak wama nuridu an nukhalifa ñun nak buggu ñoo wuté mom suñu yonent bo alayhi salatu wassalam biñu ko waxe lol mom al bara ibn marur munalen fa qala inni la musallin ilayha kanta man nak mom fof la julli man dal kamba gi lay fete dotuma fete isha qala fa qulna lahu lakinna la naf'al waye ñom ñu ne ko ah waw budé jël nga décision que ne yaw légui boy julli dal ci kamba gi ngay fete waye ñun mom lol buñu ko def ñun dal liñu deg suñu yonent alay saata sam bi julli ludul fete sham ñun fof lañuy fete mune mom imam kamb ibn malik balegi ci netali bi mone fa kunna idha hadarat as-salah sallayna ila ash-sham wa sallahu ila al-ka'ba neena ci suñu voyage bi yeb ci yoon bi sa bu julli joté on na la né Isra wal Mi'raj xewon na dakh li ci 13e année bi la ginnaw yoonu yonnati bi alayhi salatu wassalam ci yoon bi yeb mune bu julli joté ñun dañuy julli fété sham moy wan ginnaw dañuy dox jëm makka makka ci sud bi la mais buñuy julli dañuy fété ci nord bi ndax Jérusalem fañu joggé côté bob lañuy fété moy côté Madina ndax Jérusalem sham mu ngi ci kaw mom nak al bara ibn marur radiyallahu buy julli mom fété ci kaaba gi moy ñom ñi dañuy fété mele nord mom mu fété sud ñi julli mom mu julli lini wala nañ dem côté fekko bi la bu won ci côté ci waajo xamantene ni day julli sa moy xam nga man nga fi jele comme waajo waajo xamne dafa dem fenn julli jot mom mu jog julli sa laaj fan la xibla bi fete da porta manon na lay mu julli ba pare nekke juddu fofu koku waji ñew fekk mu sulmal nako yow xibla bi du fi koku day julli wat par force ndax lolu charte la mu tublu dafa wara fete ci kaaba gi ta lolu comme ko manon na lay dafa warona lay par force ken du ne non dafa def ittihad non ba la nga ittihad day fekk ne yow nga nek fo xamne yow rek ka fa nek wala ta amo ben moyen comme am ko bay bu solat yoyu yu lay wane fi la wala najwe ak yoyu yow xamoko ci mano defi mano orienter bu boba nga xol fi sa xel gina dal même boudé mbolo ngel boudé lol moy boudé kenn nga xamo fo orienter wu waye boudé né da nga mëna laaj dem comme ma jogé fi jogé Tambacounda ñew Dakar julli jot ma nek ma dina ma na laccé fan kër gi ma nek fan la penku bi fété ma ñew rek fété fén ni julli ba paré seulement waaji ñew gis ma tok mo né ma yow bo doon fété ni bu boba kenn du né bay day jog julli wat par force ndax lool taxir la ak mom mo deñ moy da def lo xamanteni manon na ndax amna possibilité xam mu ñew di ittihad dédé kanta nak boudé mbolo lañu ñu dem comme voyage fenn fo xamni ñom xamuñu fa ñu fay doora dem ci yoon wi julli jot ñu né nañ wacc julli amuñu ben moyen bu len di wan fi penku bék yoyu fété ki né ñuy ñett par exemple ki né man dal japp naané li gina dal sa am xel moy penku bi fi le fété wax est bi yo xamni ñom xamuñ ci dara dañuy tatoné mais ku nekk li sam xel gi na ki ngay jox ki ci dess ni ah non man nak gisuma lool man opposé bi la fogné fofu la ta lool mo gina dal sam xel keneen ki ne ah non non man gisuma fi ñeen ci man contraire yeen ñaar fi ñeen gis la bu doon ñent keneen ki ne man contraire yeen ñet ñep fi ñeen gis muy ñetti orientation yepp ku nekk ne man fi la gis bu boba bu julli joté kenn du jité sa mbolo dédé ku nekk day julli fété mom fi nga xamné fofu la japp ndax yaqimu bopam la ta kenn du bayyi la yatruku ahadun yaqin nafsihi li yaqin ghayrihi kenn ci jamono ji kenn du bayyi ci ñom ñaar li nga xamné mom moy li nani du yaqin a to du lo xamne certitude la mais moy ghalabatu dhanni la ta ghalabatu dhanni day melni kal muhaqqa comme lu nek moy ne kon ku nek dañ nan yeen bu julli joté ku nek na nga fété fi nga japp ne yaw fofu moy penku bi nga julé fofu mais kenn du dem ci kenen diko top ndax ku top kenen su julli day yaq ndax yow da ngay top ko xamne yow ling koy top yow ne nga ne penku bi du fi mais comme que nañ def mbolo rek ndax mo geul dedit do lol fadila la ngeneel la alors que li farata la yow li nga japp lolu fofu charte bobu fo nga matal ko ndax li mo gina dal sam xel ta lolu nga japp motax nonu lay demé parenthèse di lolu wallahu ta'ala a'lam kon nak mo ne bu julli ma sona jot ñun dañuy julli fete sham waye mom wa sallahu ila al-ka'ba mom mu julli fete ci ka'ba gi zadaha allah tashrifan wa takrima neena non la def ci voyage bi yeb hatta qadimna makka bani ñu accé makka al mukarrama accé qala neena mom sayyidina ka'b ibn malik radiyallahu anhu مُنَ وَقَدْ كُنَّا عِبْنَا عَلَيْهِ مَا صَنَعَ وَأَبَى إِلَّا الْإِقَامَةَ عَلَى ذَلِكَ مُنَ تَوَمْ الْبَرَا ابْنُ مَعْرُورٍ دِي سَيِّدُنَا وَكَبِيرُنَا دِي سُونُ سَانْغ بِي تِي گِينُونَ نِيك تِي گِينُونَ مَاگِي نُون جُولِي نِي تِي سُونُ بِير نُون نِي جُودُونَ گَم نَاك نُو گِيسِي مُوم نَاك دَال دِي دَال أَيِبَال كُو مُوي دَال دِي دَال وَانِي سِينْ دِيزَاكُور سِينْ نْيَاك آنْد تِي لِي گَا خَامْنَ لُول لَا دِيف di julli fo xamanteni amu ci ben ndigal waye mom mu bañ rek lulul ke ne mom day sax di julli di fete ci kaaba ji zadaha allah tashrifan wa takrima neena nak biñu accé qala li yabna akhi al bara ibn marur radiyallahu anhu neena mu wax ma man kaab ibn malik nama yow sama doomi mbok intaliq bina ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hatta as'ala عما صنعت في سفري هذا فإنه قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه نينا نك بينو اغي ديستيناسيون اك سيتي كعبا جي فوفو مكه موم مونيما ياو سما دومي مبوك كعب بن مالك اندالك من kay gungé ma ñu dem ci ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam bama laaj ko ci li nga xamné mom la doon def ki sama durant sama tukki bi yepp di julli di fete ci neeg bi te fetew ma sham ndax kat dal dinay dess ci sama man dal mbir mi bama gisee ngeen woute ak man ak woute ak man bi ngeen woute ak man banen accès amna lu bayyi dal ci sama xol lo xamne dal fok ma dem dal laaj te laj yonent bi alayhi salatu wassalam lol ndax sama conscience tranquilleul le fait que yeen ñem ngeen wuté ak man lol dal na dem dal di koy régler fan lañ koy régler nañ dem gis in taliq bina ila rasulillah andal ak man ñu dem ci yonent bi alayhi salatu wassalam qala mom sayyidina ka'b ibn malik munafa kharajna nas'alu ar rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa kunna la na'rifuhu لا نعرفه ولم نره قبل ذلك نينا ما اندك موم ني ген ماك موم باي مولو مي بي نو دالي تي سين ستاندينغ سين دالواي نينا مان سين تانتيك سين دالواي كوم اجيني مي اني ني نان في موي وا سينغال في نوم ньо يور فله وا اندونيزي وا افريك دو سود وا برازيل انسي دي سويت neena biñu tege suñuy bagage kon mo ne ma ñu and neena ñu dem waye ma ngi mom biñuy dem ma ngi mom kenn xamu ci yonnati maalay saatu saam li motax li moy gina wone ne mom al bara ibn marur radiyallahu anhu bokul won ci aqbal ula comme mi nga xamantene non lañ ne li gina deuguer moy bokku ci ke ne imam musa nok ba lim jeul ci az-zuhri dane bokku na ci ñi fekke al aqba al ula bu ñepp bi ndax bu ko fekke won Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu lu wax li te imam ibn Saq cité lon nañu ñooñu te ñim cité won al bara ibn ma'rur bi bokku ci won ke ne ñoko fekke won même bu leene mom dako de leene cité bi duuni sanadin ci lo xamne amul benn cial la momit imam ibn Saq waye li ni ta hadith bi def nañ tahrij bi moy ne mom xamul kon ci mom dafa toubé madina lata muy ñew makkatal mukarrama di al bara ibn marur ak ñom kaab ibn maliki ci liggey ba nga xamne mom la sayyidina musab ibn umayr doon fa liggey mo tax mo ne ñu dal di genn mak mom ñu and di dem di seeti yonent bi alayhi salatu wasalam waye la na'rifuhu xamu ñu ko nak xamuñu ko de ñu koy seedi waye xamuñu ko walam narahu qabla zalik tam masuñu ko gis lata bis bi ni tay neena falaqina rajulan min ahli makkah ñu dajje ben goor ci wa makkah zadaha allah tashrifan wa takriman fasalnahu ar rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu laaj ko ne ko kan moy diko laaj kan moy yonent bi ndaw yalla li fi qala ñu neena wajoju qala munelen hal ta'rifani ñu mu laaj len ne len yeen ñaar ñi di kamb ibn malik al bara ibn marur radiyallahu anhu ma na xam ngeen ko faqulna ñu ne ko laaj ñun de xamuñu ko ñi laaj fan la nek waji ne ndax xam ngeen ko ñu ne ah wax deug yalla na xamuñu ko de fa qala waji ne len ciñ dajel ne hal ta'rifani al abbas ibn abd al muttalib amma waji ne len waye budé xamu ngeen ko ndax xam ngeen al abbas ibn abd al muttalib bi al abbas di doomi abd al muttalib di bayte xu yonnati bi alayhi salatu wasalam xam ngeen ko qala neena mom kamb ibn malik qulna ñu ne ko na'am wa al abbas mom xam nañu fan ngeen ko xame melni muñuy expliquer mom fan la ko xame moy waxuko waji non mais ci netali bi mi netali dom ji nonu lako muné waqad kunna na'rifu al-abbas kana la yazalu yaqdamu alayna tajiran neena li tax ñu xam nak al-abbas moy ndax mo xamon nañ ko al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu ndax mo kana nekkon al-abbas radiyallahu anhu la yazalu yaqdamu doonul won deñ di ñu degmal di ñew yathrib nek ko xamne commerçant la ta ko wax commerce ta yoy di nga jaar sham te ñom bo joge won makka yathrib mo doon ci yoon bi fa nga doon jaar tek ci bo fa jaare jaayale len mune mom doonul won deñ di fa ñew yathrib nek commerçant lolo tax ñu dal di koy xam قال مام امام كعب بن مالك رضي الله عنه من فاذا دخل واجي نلن واجي ندجل فاذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس واجي نلن بوغن دوجي سي جاكاجي موي كعبا دي بوغن دوجي سي جاكاي كعبا دي موي بوغن غيسي العباس كوم كو خام نين كو نداو يالله لي عليه الصلاه والسلام موي كي توك سي ويتو العباس walli amul dara lu muy wone moy gis nga pression bi nga xamne ak fitna yi kuffar quraish ni doon tek kep ko xamne gis ni ngay set yonnati bi alayhi salatu wasalam amane ki ni abdulil la ndax gison mas nañu gis ke ne ci ay jota yu wesu sayna bañuy def tarjuma sayna abu dhar radiyallahu anhu mom dafa ñew laaj yonnati bi alayhi salatu wasalam gaay yi dañ ko duma ci mo laaj rek la def ñu japp ko door ko dooru dooru dooru dooru ba estanté ko ta laaj rek la def laaj laaj joge dekkam ñew di laaj rifar la joge aksi di laaj kan mo yonent ma lay sar sam day japp ko sabi japp ko duma ko duma duma ta dafa xol neena dama set ki nga xamne japp na ne ko faible la ci ñom ma dem wax ko waji ne len asabi asabi gay te duma ko bam xam ki amana de dit julli mu naxalen non met waxalen ko non ndax bu ron yefer yi mom bu ñu yegge ne mom ngay set imagine ñu tombe won ci ab abou lahab koku mom dalen di wo borom ñu dal li len escante legi kon ñu ne ko waji ne len bu ngeen duggé ci kaaba ji ci jakka ji moy ki nga xamne mo tok al abbas ibn abd al muttalib mi ngeen xam radiyallahu an neena fa dakhalna kaaba ibn malik radiyallahu anhu neena ñu duggu al masjida jakka ji wa idha al abbas jalis ñu fek al abbas radiyallahu anhu tok day tuugul won de kana ala din qawmi ci dine wa ñoom la nekkon mom al abbas radiyallahu anhu muna wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jalis ma'a muna yanti bi alayhi salatu wa salam mu ngi togon ak kan al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda neena fa sallamna thumma jalasna ilay bi ñewé ma al bara ibn ma'rur ñu aksi comme ko gis nañ al abbas waji neena ñu moy ci tok ak mom ñu fekk kon ki tok ak mom ñu xamne kon mo yonnati ma lay saatu saam legi ñu nuyo dal di tok ñu nuyo rek tok lepp moy ne bu le ñom ci seen bop xam nañ ni ko faaru quraysi ni buñ leen yegge dinañ am problème motax lepp da ngay def comme si rien n'était comme si bo xamé ni ñu lay surveiller mu leral yow gaay Interpol ñu lay surveiller ni ngay kiwé yow nga yekko ba yekko ni ngay défé xam nga boko yegul mom yow ban da ngay ñew di def ni naturellement mais boko yegé même bo bëggé di def ko yenn ni doto utiliser téléphone ko waxal man nga romb nit ko xam ci mbéd mi wax ko lim koy wax né ko nak fay attention légui bu ñuy dajé nañu melni xamanté wuñ wala ñuy def ay signe ak yoy ñoom ñi ñew rek nuyo tok biñ togué yenen fa mu ne fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam lil abbas hal ta'rifu hadain ar-rajulain ya abul fadl neena biñu togué nuyo tok yenen tuma lay sar sa ngi suñu tok rek mu ne bayti xam dal abbas radhiyallahu anhu nako ndax xam nga ñaar ñi tok suñu wet yow abul fadl moy yow bayu al fadl ibn abbas loolu lañ ko doon dakantale moy domam ju magi di al fadl ibn abbas motax ñuko doon wax abul fadl moy al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā mom ak al fadl qala muné al abbas ne naam xamna len kay ñaar ñi xamna len hada kenn ki ni ki ku ñëkk ki al bara ibn ma'rur moy al bara bi domi ma'rur sayyid qawmi mom moy sangu wa ñam fele te yasri wa hada kanta kenen ki nek ci wetam moy kab ibn malik moy kab di domi malik amna ci ben riwaya neena yaronte bi alayhi salatu wasallam ne kab ibn malik ash-sha'ir ne ko wa moy bi sax muné wa hakala neena muné ko kab ibn malik neena yaronte bi alayhi salatu wasallam ne fa wallahi kab bok ne فوالله ما انسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر ناخ داكو واخ نيكو كاب كي موم كو نيوك كي موي البراء ابن مارو بي سانغو وا نيوام لي داي غينا دغورال كني فكيوول وونا خما بو نيوك با داخ يونس بن علي صار صار نو سولما خامول كان لا موميت خامي ووكو باي لاج لول كاي داي واري ني لي مو غينا دغور موي ني موم في لا دور غيس يونس بن علي صار صار دا فا توبي ناك يثرب دور نيو munako ki di dess moy kab ibn malik bimu waxe lol ne kab ibn malik yaronte ma lay sar sam nako ash-sha'ir moy poete bi kab ibn malik poete bu mag bi poete bi neena muneko waw kab neena radiyallahu anhu neena mangi wacci yalla ne duma massa fatte waxu yaronte bi alayhi salatu wasalam bim mane ash bim laite ne ndax moy ash-sha'ir moy poete bi munako nam a kay gis nga liñ doon yitté wo alayhi salatu wassalam moy né comme ta ghulibatir rum néwul né man fi la né rek li xew après sama yon néwul non seulement politique internationale da ci doon yitté wo ba bi wa perse gagné romain yi mu nakari len bëgg ñom ñu jël sen revanche ba muy yoni sahaba ni habasha mu xamné xamone na ne muqawqis mu ngi misr mu kele ngi iskandaria bok an najashi mu ngi fi qaisar ngi fi kisra wa ngi fi waye hiraql mu ngi fi ñoo ñepp yu xom nañu ko waxe won yoni wul fenn fo ay sahaba me dafa xamne an najashi mo ci geul ta fofu mo geul ci ay sahaba nam la ko xamé lu dul doon yitté wo li xew ya allah akbar fi lol moy peuple yi mais même nit ni sax da doon yitté wo ñoy ñam motax ba nga xamanteni ci la ne ko kab ibn malik bayti xam bi ne ko kab ibn malik mu ne ko sha'ir moy le poète mu ne ko waw gis na legi mom waxuma le serigne de waye kuy yëngu ci affaireu xam xamu diine rek bu tuddé ben no bo xamne mo xam waji philosophe la wala lol gaay mbolo mi dañuy yemu serigne bi grawla ni ni ni ma xam ni ni alors que lolu lolu lolu lu banal la warona do ni legui de lay bu tuddé aristote ñu nan mais sa way fam la xam ni aristote non sa ay guerrier la man guerrier mais c'est normal Allahu akbar moy né ñom lool lañ fo da tamit ñu bari tamit lool lañ mel ñi yëngu ci affaireu diiné yoy yu bari yoyu xamuñ ci dara té liral xam borom xam xam yu yagg mais démal ci par exemple pour joxe exemple bo xamné rek bo démé ci kitabu tib ki at-tibun nabawi bu imam ibn al-qayyim mais ñim lay soutel ay ki yu grec yeek yoy médecine yu gaay yi ki ni fu ñu tek affaireu médecine international bi ñu xam ni mais bi lay soutel ñono mais légui xolal fi ci ñi nga xamne sax ñu jambar lañ de pourtant waye bo leen waxon yu mel non tour yoy bo moyul sax tay lañ koy dooru deg wala bu doon ah ñu jange ko ñu lire ko feulé ci téré yoy way ñom duñ leen xam bu baax yenen ci balaay saatu sax duñu nit téwo ci ñoon non seulement dekk yi mais nit ñi mo taxit bam djéggé ku célèbre ke jogé won Yathrib lan la def mais dafa gaaw sétiko ñew na ci dekk bi muy sawat bobu mais dafa dem sétiko dem ni dina gaawé dégg né aksina muy ki bok suwayd ibn samit né daf ko dégg rek mu aksi ke ne jogé né yassib ñew ndax poète la won nékkon ko xamné wa ñu ñam al kamil lañ ko doon wowe ki nga xamné moy ki mat li jaladihi wa sharafihi wa nasabi mu xamone ba ci personne gaay individu yi sax da len doon xam ni nga xamné ño ci marquant yoy mo do mo ne al sha'ir poète bi mo da mo ne ko waw kambum ne malik radiyallahu anhu ne wax joju mu laaj ne ma ndax man ndax moy kambum ne malik poète bi neena lol du mako massa fatte qala na'am mo ne ko waw fa qala lahu al bara ibn marur radiyallahu anhu ya nabiyallah صلى الله عليه وسلم إني خرجت في سفري هذا قد هداني الله تعالى للإسلام فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجي بيقول لك تيبي كن al abbas ibn abd al muttalib dal nakoy presenter kon ñaar ñi ñew nuyo tok ñan lañ legi al bara ibn marur radiyallahu anhu neko ya nabi allah yow yonent bi yalla bi sallallahu alayhi wasallam inni man kat dama genn ak samay ñon ci tukki bi ñu tukki ci ngir acci yalla nak def mu yalla dal bi may gindi ba ma duggu ci l'islam alhamdullilah ma ngi ci l'islam duguna ci l'islam neena ma dal di gis dal khalat am khalat bo xamne moy ne neeg bi ni di kaaba gi nek suñu wet man dal ma bagn ko wan ginnaw di fete sham waye di ci fete ji julli man nak may julli kon di ci fete di ci jullu mu nek sama qibla mu ne nak waye sama andando yi ma andando ñu joge yasrib ñi ci nek julli dañu wuté ak man ba ni nga xamantene ni nak ah sama xol bi dal am lu ci nek moy ne dal mbir yi dal amna dal lo xamne leerul nonu ci jëf gi ma def taxna dal ma nek ci dut neena fa ma za tara ya rasul allah mu ne ko legi lan nak de gis yow yonent ndaw yalla li alayhi salatu wassalam li la de bu ngeen amé dara lu ngeen di laaj da ngeen di dem farudduhu ila Allah bu len wuté ci mbir li alquran wax delo len ko yalla muy téréem waye tay ñom ñi yonnentou alayhi salatu wassalam nim fi doon dundé ci kaw suuf jamono yoy mu fekk leen ci mom lañ doon dem waye ñun fan lañuy dem ci sunnam lañuy dem ak ñi nga xamné ñom la yalla tek sunna ak xam xam alquran ci seen lox aw borom xam xam ni ngay delu bo amé lu la leunt ci sa diiné da ngay dem delu ci ñom waye bul défé taton manam dama yaakar na né li la même bo ñëwé ba koy bala nga ko def dara nga warona def lo bo ñëwé nak ba commencé ko nga gaaw mu ngina gaawé wotel composé numéro wala nga laaj kan ngeen xam ci dëkk bi ko xamné xam xama match na ci walu wi may laaj wala ki ko gina man ko défé mu léralal la munako kon yow yonnati maalay saatu salaam daw yalla li lam bi gis yonnati maalay saatu salaam ne ko qad kunta ala qiblatin law sabarta alayha ne ko yow de xolal tontu bi ñew ko me yow lan yow ngay dooru dugg ci diine ji yaangi ne yaangi dooru dugg ci diine ji cela veut dire que bari waro ci bari xam xam nga gis sam ñeneen ñepp ñepp ñi la ñëk dugg ak ñi ma jott gis fi wa gëb di julli di fëti fëlé tay wax mako mu leer hãn nga naan da ngay julli di jëma ki di xam lu wax nga def lool on ko loola comme li nga xamne mom duñu dina daay mom non lañ ko doon defé mom ba waaji bu ëllëgé dootul ñëméte laaj wala dootu ci sawar ndax xamna né dañ koy janni après ah wa akba ñu bari lolo tax dootu ñu laaj kenn ndax ki ñi laaj bala leena tontu dal di leen retaan ci biir mboro mi ba ñepp bañu décourager ñepp ñu dal di ridicule aux yeux de tout le monde légui nak ga doora laajte ga door ko tontu wa bu ëllëgé dootul laaj ndax day bañati lool mu ne ko nak yaw de qad kunta ala qiblatin yaangi won ci ben qibla bo don fete law sabarta alayha bo ci meuno ak neexon nga muñon ci nek ci di julli fete fofu qibla bi la bi nga xamone biñ la xamal muy sham ci nga newon te nga ci wono muñ rek ta dess ci qala neena mom sayyidina ka'b ibn malik radiyallahu anhu munna faraja al bara'u ila qiblati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa salla ma'ana ila sham neena ginaaw gi ñu dal di delu al bara' ibn marur laaj nañ seen masala tontu nañ leen ñu dal di delu dem ci seen dalwaya neena mu dal di continuer tambali wat di julli ci qibla yonnati ba ali sattu salam moy sham te jerusalem ak lol tamit la laaj di jari moy ne amna luma leunt ma laaj ba pare mu leer mais dama koy jeffe budul lol pour lu taxone may laaj waye tamit bo laaje li la taxa juk bo pare jugal nga dem ndax xamo ki ngay ñew di laaj ci ci yam yitte la newon motax dafa pare rek neena mu dal di ñu dal fa raja al bara'u ila qiblati mu dal di del ci qibla bi nga xamne fa la yonenti ba alayhi salatu wassalam fa salla ma'ana mu jullek ñun ila sham fete sham di jerusalem qala ki nak mu ne ka'b ibn malik radiyallahu anhu mu ne wa ahlihi kanta wa kwakir al bara' ibn marur يزعمون نيوم دانيو فوق دي واخنان انه صلى الى الكعبه كني حتى مات موم ميم بيم لاجي ابري دانيو لون دنج دي جولي سي كعبه دي بنين ген اد مون و لا يس ذلك كما قالوا ميرمي ديمول كوم نيوم ني واخوت من ما اندون اك مو ньо اندون سي فوياج بي ني ديم ماك موما اندو ني ديم لاج ني نيو دي جولي وات موي فيتي شام وا كيرم نان لاج مانا واخا لول ba pare muné wallahi sa motax muné wallahi sa zalika mbir mi nekul kama qalu comme ñom liñu wax nahnu ñun a'lamu bi minum ñoo leen gënona xam sen bay fouf al bara'id nu marur ñoko gënona xam ta ñun ñoo ando ndax mom fi mu gënne adina comme niñ koy gisé la tay nante bala sa sam ci at mom la gënne adina quelque wër yu ndaw la dundat gënne adina mono ñun ñoo leen ginnona ñoo leen ko ginnona xam fouf masula deñ di julli fete cham ginnaw bañu ko tonto lo kon yonentima alayhi salatu wassalam kon lol la len tonto ñu daldi delu kon moy Ka'b ibn Malik ak al-Bara ibn Marur ba legi ci riwaya bobu imam ibn Ishaq ci ki bobu moy continuer di netali mun thumma kharajna ila al-hajj wa wa'adna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bil 'aqabah min awsat ayyam at-tashriq nena ginaaw gi moy ñoom aksi nañ ñoom ñaar ñu dem gis yaronte bi alayhi salatu wassalam ngir ap laaj buñ ko doon laaj mu ñu delu wat ke sen dalu waya nena nak buñ delo ba nga xamne nak legi genn nak commencé aj gi nak commencé na nena ci lañu genné ñun ñi gëmon ci suñ biir ñu joxante rendez-vous ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ci al-aqaba ci aqabatu mina fofele min awsat ayyam at-tashriq nek ci dig ban jour lañ ko dox rendez-vous lañ joxante rendez-vous ñok yonenti ba lay saatu sa ngir dajé mune awsat ayyam at-tashriq ayyam at-tashriq moy jour tabaski moy ñi nek mak ñi yaay jour tabaski ñet jour yi ci teggu dañ ko tudde won xam nga jour tabaski ci lañuy rendé hadaya yi muy hadyu yi boudé ñi nek fofu di aj ñun ñi ne fi mom li ñu ray du hadyu tabaski lañu ray lolu ginnon nañ ko leral ci zarul hujjaj mune ci ajje mune kon ayyamu tashriq wala ndax jouru tabaski bi ci lañuy rendé hadaya yi fofu xam tamattu waji qiran ak ñooñu legi mu ne moy dañuy rendi xar yi legi tan yu frigo amul ay refrigerateur yu mag yoyu ñuy denc ki amul buñu rendé hadaya yi ba yapu yi bari ci ñett jour yoyu dañ ko di doon wër yapp yi bu ko defé mu waw ñu man ko conserver mo taxo ñu ko luñ tuddé ayyamu tashriq ci ajji nak la bokku ñetti fan yoy moy 11e bu dé ndax 10e jour bi ci dhulhijja moy yawmul hajj al akbar moy besu tabaski moy besu ajj gu maggi ci la nit ñi nek mina après ñu dem def tawaful ifa ba tawaf bu mag bi après dinañ delu wat mina ñetti fan yoy nak di ñew après mina lañuy nek yo lañuy wowe ayyamut tashriq mune bi ci digg bi moy kon 12e bi ndax 10e jour bi moy tabaski 11 12 13 kon 12e jour bi ci après aj ci ajji ci bir ajji neena kon ci lañ ko jox rendez-vous ki lañ joxante dajé ak yaronte bi alayhi salatu wassalam mune falamma faraghna min alhajj biñu paré ci suñu aj wa kanat al-laylatu allati wa'adna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laha mune tamu nek dajé ñu paré suñu aj banak mu dess nak ñu guddi gi nga xamne moy 12e jour bi ci dhul hijja moy guddi gogu ñu joxante won ak yaronte bi alayhi salatu wassalam rendez-vous مُنَ وَمَعَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرٍ ابْنُ حَرَامٍ أَبُو جَابِرٍ سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِنَا وَشَرِيفٌ مِنْ أَشْرَافِنَا أَخَذْنَاهُ وَكُنَّا نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا مِنْ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا فَكَلَّمْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا جَابِرٍ إِنَّكَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِنَا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا إلى آخر الحديث من نك بي غودي غوغو جوتي لي ني جوخانتي وون رانديفو بين باري سي سونو اجي سي 12e jour bi من تا موغي اندون اك نون عبد الله ابن عمرو ابن حرام دي باي جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام bokkol ak kan na jabir buñu gisone ibn abdullah taw xon nañ la jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ci sahaba yi 5 lañ wala 6 wo xamni ku ci nek jabir ibn abdullah nga tuddu ñun gisone nañ amna kuñ ci gisone jabir ibn abdullah ibn riyab radiyallahu anhu ta defon nañ tarjuma walillahi alhamd wal minna ki nak moy ki gina siw moy ki bokku ci ñi op ñu roy waaye jele hadith yonnati ma lay saadu salaam moy jabir bi bayam nak di abdullah ibn amr ibn haram mom mo ci andon mu ne mu ngi andon ak ñun abdullah di doomi amr amr bob di doomi haram abdullah bob moy baye jabir bu siw bi mune sayyirun tawam sangala won min sadatina ki suñu sang yi ñun wa amsar wa sharifun nekun kilifa borom honneur min ashrafina borom gënel borom honneur ci suñu kilifa yi la ci suñu sharif yu maggi akhadnahu ne bi dem ci rendez-vous bi dañu and ak mom dañ ko woné ko ñu dem mom lañ ko wax ko moy amul kenn ci délégation bi joggé Madina wax nañ la ñom ci début metali bi hadith bi kené wa ma'na hujjaj min al mushrikeena min qawmina ke dañu genn andak hujjaj qawmina min al mushrikeen dañu genn andak ay hujjaj yu aji yo xamné ci suñu ñoon lañ bok waye nak ay mushrikuuna lañ té ñun ay ñu fekk na ñun ñu tu ñom nak mushrikuuna yi ñom yegoon nañ ñi ci tu lo xamoon nañu moy né xamoon nañ ni ñi tu nañ ndax mus'ab ibn umayr lam doon def dafa feen lolo tax boko sayyidina usayd ibn hudayr ak sayyidina mu'ad ibn sa'd ibn mu'ad gisee ñuko doon menacer te ñom bañ duggé ci diiné yasrib yeg nañ ko muy tribu bu toll non neeg bu toll non ci tribu de yasrib bu wa aws khazraj lol manu la am te ñu koy muy wa bani abdul ashhal ta mus'ab sayyidina mus'ab radiyallahu anhu doon wër di wote mais nak malgré lolou ñu bari tuub nañ mais ñi eppoon nak ay yéfer lañu won légui ñom yegoon nañ né lolo tax buñ doon julli dé goñu né buñu andé ci yoon bi di julli ñi fété cham al baraj ñu maru mo fété makka mo ñeneen yi xamoon nañ ñi dañuy julli ndax lolou fa ngay neubato ci désert bi mbolo mu toll lool légui mu né mais nak rendez-vous bi ni dañuy dem ci rendez-vous bi bu guddi ga ñu nekk ci seen dal waayi ñu wo abdullah ibn amr ibn haram mom tu beugul won di bayu jabir nekkon ci sen sangi muna wa kunna te ñun dañu nekkon ñun mbolo mi gemon naktumu do neub man maana min qawmina min al mushrikeena amrana suñu mbir di daye bi ñu am ak yaronte bi alayhi salatu wasalam ci gutti gogou dañ ko do neub ñi nga xamne mom lañ andalon ci suñu ñoon te nekkon ay mushriku nan deson ci sen diine balé seen diine baye diine polytheiste dañ leen doon neub suñu affaire bayu jabir rek lañ ko wax ta mom tuuba gul won fakallamnahu wa qulna lahu ñu daldi wax ak mom nak ne ko ya aba jabir ne ko yow bayu jabir mo doon dakantalu abdullah ibn haram radiyallahu anhuma ne ko yow bayu jabir innaka deug deug yow sayyidun min sadatina sang nga ci suñu sandi wa sharifun nek buñum teranga min shurafa min ashrafina ci suñu way borom teranga yi ci walu daraja wa inna tu ñun ñi kat narghabu bika amma anta fi wax deug yalla bëgguñu nga nek ci li nga nek muy nek mushrik nek polytheiste di jaamu ay xërem wax deug bëgguñu nga nek ci li nga nek ndax kat nek ci li nga nek moy lan am takuna hataban lin nar ghadan ndax bo di continuer ba deni ñun bëgguñu nga nek ëlëk mat yi nga xamne ñom ñoy xam bu safara ëlëk wax deug bëgguñu nga bokku sang nga kilifa nga ci suñu biir borom dayo nga borom daraja nga wax deug yalla li nga nek bëgguñu nak bëggal nañ la lu gën li nga nek te bëgguñu ëlëk nga nek mat combustible ngir li nga xamantene ni moy safara ثم دعوناه الى الاسلام واخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايان العقبه قال فاسلم وشهد معنى العقبه وكان نقيبا biñu ko waxé lool nak dal dikoy convaincre woko ci l'islam wan ko l'islam wax ko principe yek yoy ba paré nak né ko en plus sax ci goudi gi ni ni ni dañu am rendez-vous ak yonnati bi alayhi salatu wassalam dañu wara dajé ak mom feulé ci aqaba bi fi ni rek soriwul aqabatu mina mu né ko biñ ko ko waxé mu dal di tu ci sase mom di abdullah ibn amr ibn haram momi dinañ def tarjuma insha allah taala ci jota yi di ñew mu dal di tuup ci sase buñu paré ci ki bi bu sayyidina bara ibn marur ñu ngi ci ba légui ndax netali bi mo mel nonu mo dugulale histoire al aqbal ula bu ko defé buñ ci paré dañuy continuer def jeexal tarjuma sayyidina al bara ibn marur après ñu dugg nak ci bu abdullah ibn amr ibn haram ak ñeneen ñi muy tudd ci biir neena mu dal di tuup wa shahida ma'na al-aqaba mom abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu anhu mu dal di tuup dal di fekke al-aqaba fekke suñu ndaje bobu muné wa kana naqiban xolal rek li yalla def bi ñi waja dem lañ ko wo convaincre ko mu dugg ne ci diine ji te yéfer na woon mu dem yalla def mu bok non seulement ci ñi nga xamne mo ñu yonentu bari sa sambe genn leen mu du ci seen biir yo xamne ñoy nekk kilifa ci seen ci ñeneen ñi nekk ñi nga xamne ñoy ñu woor ñi ñoy nekk seen responsable seen garant mom mu dem ñu boole ko ci Allahu akbar nalika fadlullah yutihi may yasha wallahu dhul fadlil azim li moy ngeeneelu yalla mo koy jox ku ko soop te yalla moy borom ngeeneel lu mag gi légi nak ah lolou la duggé mom ci l'islam radiyallahu ta'ala anhu wa arda mais est-ce que légui imam kambout ba légui di kambou ne mari di continuer قال من فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا mone ci nonu ci lañu nelaw ci goudi gogou ci même goudi gi comme que heure bi ñu tagul ndax dañoo joxante rendez-vous bu suuf sédé ndax bëgguñu dara filtrer dara filtrer liñ bëggul ah non ndax nak bes bu wa quraish yegi affaire bi da sori wuña ay jaamu mina la dé gaay yi dañuy ñew fi ak te ñepp daanaka ñepp ay yéfer lañ néna kon ñu dal di teud nelaw ci guddii gogou and ak suñuy ñoon da tamit comme que ñoon lool li woné néna la wogu ñoon moy binné ñu jël baye jabir abdullah ibn amr ibn haram taw mom tu bëggul woon bob ci lañ ko convaincre légui nak kon ñu ñëwaat teud da ñu ñew ñoom ñepp ñu teud ma qawmina fi rihalina ci seen dalwa yoyu nena hatta ila mada thuluthul layl farajna bi nalaw ba ni nga xamne un tiers guddu gi robuna nak kharajna min rihalina bañu leer lañu nit ñi sonu nañ ndax ak jeet yi ngay def nonu tedd nañ ba un tiers guddu gi rombu bam leer le nit ñepp ñi nalaw nalaw yu xol sax ñu daldi genn ndank ndank daldi dem ci li nga xamantene moy sen rendez-vous ak yonnati bi alayhi salatu wassalam waye biñuy dem munena tasallalu tasallul al qata neena nak biñuy dem han do ñu ngi doon tempat ndank di dox comme pitch mom yeexu dox lol te dis moy petit mu 10 la xawma nam nañ koy waxe ci wolof ba paré ak doxam dafa yeex mune non lañ doon doxé ndax lan ngir bañ wa quraish dal di len wa non seulement sen ñan di sen ñi nga xamné ño nek ñun ci bir tante yi di yéfer yi ci ñom bañ ko yépp waye tamit ñi nek fofu yépp mina bañ ko yépp nena nak mustakhifina ñuy neubatu hatta tamana fi shi'b ban ñi dajalo ci fofu ci khuru fofu inda alaqaba ta aqaba wa nahnu ta ñun ñonu 73 rajulan 73 lañu won 73 goor wa ma'ana ta andon nak ñun imra'atani ñaari jigen min nisa'ina ci suñu jigen ni kon 73 goor lañu won ak ñaari jigen ñaar ñoñu ñoy ñan ak après lan la fa dajé bobu nan la mujjé ak bañu aggé ndax fekk nañ fa yonnati ma lay saatu salaam ak bam ñëwé lan lañ fa wax loolu li ñuy gis nak ci jota bi di ñëw insha allah ta'ala aggal ko wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين